از خاطر علما میگه که راست در عدل چیز کلمت توحید. ان الله یامر بالعدل، الله امر میکنه شما رو به کلمه توحید و الاحسان و به اداء فرائض و ایتاء ذی القربى و خوب زندگی کردن با مردم ها. الله به این چیز تجزیه شما امر میکنه. من میکنم شما را الله از بی حیایی، از کار ناپسند و از تجاوز بر حقوق خدا و مردم و خودت. یعیدکم پند میدن الله شما را لعلکم تذکرون، تا بود که شما پند پذیر شوید. و اوفو بعهد الله، و وفا کنید به عهد الله. اذا عاهدتم، چون عهد ببندید. ولا تنقضوا الايمان، و مشکنید سوگندها را بعد توکیدها، بعد از استوار ساختن آن، بعد از محکم کردن آن. به عهدهای خدا وفا بکنید چون عهد بستید. عهد خدا را نشکنید بعد از اینکه آن را استواری بخشیدید. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، و هر آن ساختید الله را علیکم بر خویش کفیلا ضامن، الله را بر خود ضامن کرده که دیگه ای کار نمیکنم. ان الله یعلم، و بشک الله میداند. ما تفعلون، آنچه که میکنید، آنچه که میکنید. اگر خوبیم کردی الله میدان، عدلت هم میفهمد، فحشا و هر عمل قبیح تام الله میداند. ببینید عمر شما با ارزش است، زندگیتان با ارزش است، معیارتان بسیار با ارزش است، کل چیزا را الله به تو آفرید. بنان حماقت نکنن، ولا تکونو کلتی، ما باشد مانند زنی که نقضت غزلها، سکلان رشته های بافته شده خود را. من بعد قوت، بعد از استواری آن، انکاسن پاره پاره. یک زنی در چی بود، در عرب ها بیسا بسیار مشهور بود، می گرفت همی موهای حیوانات را، این را بیسا باف می داد، بسیار بیسا رشته بافیش می کرد، خوب تار محکم جورش می کرد، از اون مثلا رسپان واری چیزی که بدست می آمد، بعد از اون باز دیگر پس می شوش تکت تکش می کرد، از صبح که شروع میکرد تا دیگر ایده جور میکرد. دیگر باید عرضه میشد که از یک چیز خوبتر جور میشد، یک رسپان جور میشد، یک کالا جور میشد، یک پشم از پیش دیگر جور میشد، یک کمپل از پیش جور میشد. خب به این کاری باید طاقت نمید، در اینجا که میرسانیدش باز پس خرابش میکرد، پس خرابش میکرد. شما فکر بکنید او تارایی که قبل، او پشمهایی که قبل از اینکه از پیشش تار جور شود جور است، هر دو از پیش تار شده پس کنده شد، باز نانه نگذاشته و رو پاره منه. پس انسان در حیات خود هر کاری که میکنه در اخیر از او باید چی بگه؟ نتیجه بگیره. کار نکنه که در اخیر عمر که میرسن در وقت نتیجه گرفتن او را به اساس شرکتان از بین ببره، به اساس بیعدالتیتان از بین ببره، به اساس شهوتتان او را از بین ببره. این حماقت نباید صورت بگیرد. زحمت کشیدی باید نتیجه بگیری، نتیجه باید بگیری. از این خاطر الله جل جلاله امیر میگه که شما خب با الله تعهد کردین و ایمان آوردین، پس برای روشنی ایمانتان زندگی بکنید. مسلمان هستی و در روشنی ایمان زندگی نمیکنید، پس این حماقت نیست، در حقیقت اعمال خود را از بین میبرید. اگر ما در روشنی ایمان خود عمل بکنیم، خوبترین مردم و با منفعت ترین مردم مسلمان هست. اگر در روشنی ایمان خود کار نکنیم، کار ما زود میاد و زود مشکل تکت تکت میکنیم کارهای خود را. تتخیدون ایمانکم، میگیری سوگندهای خود را دخلن بهانه بینکم، در میان خود میگیرید سوگندهای خود را دخلن بینکم بهانه، در میان خود اندکون امتون، به سبب آن که باشند گروهی، هی ارباب امت، گروه ایشان زیاده از گروه دیگر. به خاطر امید این قسم ها را به چی استعمال میکنیم؟ به خاطر دنیایت استعمال میکنیم. مان ما زیاد شود، زور ما زیاد شود، زر ما زیاد شود، به خاطر از این استعمال میکنیم. حالا که این قسم ها به خاطر از این نامده که تو تجاوز بکنی و به واسطه از این پیسه را پیدا بکنی، نام خدا به خاطر از این نیست، به خاطر از این نیست. انما یبلوکم الله، جزی نیست که الله امتحان میکند شما را، بیهی به امی مالتان، به امی اولادتان، به امی عمرتان، ولی یبینن لکم، و البته بیان کند برای شما یوم القیامه در روز قیامت ما کنتم فیه تختلفون، آنچه که در آن اختلاف میکردید، آنچه که در آن اختلاف میکردید. الله قدر بعد بیان میکند ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. آدی یک کلمه انسان ها چی میکنم؟ چون زورش ها نمیکشه باشه. آدی خدا چرا کلش مسلمان نکن؟ گفت مفت خدا میزند. الله میگه ولو شاء الله لجعلكم، اگر الله میخواست هر آنه میخواست شما را امتا واحدتا یک گروه، ولكن يضل من يشاء، ولكن تو نیست گمراه میکنه هر کی را بخواد به اساس بد انتخاب خودش، انتخاب خودش میکند. دل، عقل، شریعت الله برش داده، عمر برش داده، چرا انتخاب خوب نکرد؟ و یهدی من یشا، هدایت میکنه الله هر کی را به انتخاب خودش. انتخاب کی باید بکنی؟ ما تو باید بکنی. ولا تسالن و البته خامقا پرسیده خواهید شد اما کنتم تعملون، از آن چی که میکردید، از آن چی که میکردید از او پرسیده میشوید. و این سوال دو نواست، لما فعلت و کیف فعلت، این دو سوال میکن الله، چرا کردی و به چی رقم کردی. اول سوال از اخلاص، سوال دوم از شریعت. لما فعلت، چرا این کار کردی؟ میگه الله به خاطر تو کردم. چرا این کار کردی؟ به خاطر فلانه بت کردم. چرا این کار کردی؟ به خاطر فلانه ستاره کردم. این الله پرسند میکنه مطابق با اینکه به هر کس نسبتش داده بودی، الله مطابق با اون کرد عمل میکنه. ارگو گفتی این را به الله کردیم، جوابت مثبت آمد. بعد بطمه که کیف فعلت، چی رقم کردیش؟ نماز خواندی برای کی؟ برای الله. چرا خواندی؟ به طریقه پیغمبر یا از جان خود جور کردی؟ خیراتا کردی چی رقم کردی؟ به خاطر چی؟ الله راضی شد. به طریقه پیغمبر کردی یا از جان خود جور کردی؟ نماز و زکات و حج و ذکر کلش ارگار یاد خدا دو جا نبود، الله او عمل قبول نمی کند. موافق با شریعت نبود، الله او عمل قبول نمی کند. پس دو چیز را پرسان میکنه الله، ولا تسألون عما کنتم تعملون، ولا تتخذوا ایمانکم، مگرید ای مؤمنین عهد و مواثیق خود را، دخلا بینکم، فریب در میان خود، قسم اسلام و ایمان نکن. آی ما مسلمان هستیم، به ایمان قسم است، این تو میگیرد دیگر، و خدا قسم است، و الله قسم است. فلا تتخذوا ایمانکم، مگرید عهد و پیمان خود را، دخلا بینکم، فریب در میان خود، فتزل قدمون، پس بلغزت قدم بعد از ثبوتی ها، بعد از استواریان، و تذوق سوء و بچشید عذاب را، بما صددتم، به سبب بازداشتنتان عن سبیل الله، از راه خدا، و لکم عذاب عظیم، و شما را باشد عذاب بسیار بزرگ. قرآن در جگه پا یک طرفه می کند، دلائل خلا شد، بنام خدا را وسیله برای دنیایتان نسازید، این کارا نکنید. عهد خدا را، ایمان به خدا را وسیله فریب برای مردم نگردانید. از این خاطر پیامبر ما علیه السلام در یک حدیث می فرماید که قال الله عز و جل، الله می فرماید سلاستون انا خصمهم یوم القیام، سی مرد است که در روز قیامت ما در جنگش می برد. رجول اعطابی ثم غدر، مرد که به نام ما کار بکند باز خیانت بکند. و رجول با حرن و اکل سمنه، مرد اصیل را بفروشد پیسیش بخورد، دخترها را بفروشد پیسیش خورده برود. و رجول استعجر اجیرا فاستوفا منه ولم یعطی اجره، کسی را سرش کار بکند و دیگر که پیسیش بخواهد باز پیسیش برش نده. این سه نفر الله میگه در جنگ شما مبرد، نام دین ایمان میکنی با ضربارهش بیدینی را شروع میکنی. ایمان یک چیز را میکنی، عمل دیگه چیز میکنی. این کار را نکنه زیرا فتزل قدمون بعد ثبوت، پس بلغزد قدم بعد از استواری آن. نام خدا را گرفت تو مسلمان هستی، قدم لغزید الله از پیش پرسان میکند، به اساس از این لغزش و تذوق سوء بچشید عذاب را بما صدت و من سبیل الله به سبب بازداشتنتان از راه خدا و لکم عذاب عظیم و شما را باشد عذاب بزرگ. چرا این کار را میکنم؟ چرا قدم میلغزم؟ به خاطر که پیسه هست نه؟ الله میگه ولا تشترو بی عهد الله ثمنا قلیلا، نگیرید به عهد خدا، به عوض عهد الله نگیرید ثمنا قلیلا، بهای اندک را، بهای اندک را نگیرید. انما عند الله، هر آن نزد آنچه که نزد خداست هو خیر، آن بهتر است لکم، برای شما این کنتم تعلمون، اگر میدانید آنچه که نزد خداست او برتان بهتر است اگر بدانید. ما عندكم ينفد، آنچه که نزد شماست فانی میشود، و ما عند الله باق، و آنچه که نزد خداست پاینده است. ولنجزین الذین صبروا، و بدهیم صابران را اجرهم، مزد ایشان را به احسن ما کانوا یعملون، به نیکوترین از آنچه که میکردن، به نیکوترین از آنچه که میکردن. صابر را الله اجرش را به غیر حساب میدهد. من عمل صالحا، هر که کرد کار نیک را مطابق با شرع، من ذکرین از مرد و او انسا یا زن، مرد و زن، و هو مؤمنون، و او مسلمان باشد، مؤمن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبتا، پس هر آن زندگیش می دهیم زندگی بسیار خوب. هر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کرد، خداوند متعال زندگی پاک آرسته را برش نصیب می کند در دنیا. ولنجزینهم، و البته بدهیم آن جماعه را اجرهم، مزد ایشان را به احسن ما کانوا یعملون، به نیکوترین آن چی که می کردن، به نیکوترین عملی که می کردن او را الله برشان می دهد. از خاطر است که پیامبر علیه السلام در حدیث که امام احمد از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنند، میفرماید که قد افلح من اسلم، رستگار شد کسی که مسلمان شد، و رزق کفافا، و روزی داده شد برش که کفایت از او را میکرد، و قنعه الله بما اعطاه، و خداوند متعال باز قناعت برش داد به آنچه که داده بود برش. یکی کس قناعت نکنه، دوم گفت است این انسان ها کامیاب می شود که رزق زیاد نداشته باشد بلکه کفایتش بکنه. روی اساس قرآن برای ما شما تا اینجا کامل زندگی ما را تقسیم کرد. پس اگر می خواهیم که از این پیام الهی استفاده بکنیم، آنچه که مانع ما از کلام الهی می شود به الله پناه ببریم. الله می گوید فیدا قرأت القرآن، پس وقتی که می خواندی قرآن را، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس پناه طلب کن به خدا، بالله به الله، من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده. انه ليس له سلطان، هر آن نیست او را غلبه، علی الذین آمنوا، بر آنانی که ایمان آوردند. شیطان با مسلمان غلبه ندارد، و علی ربهم یتوکلون، و آنانی که به الله توکل و اعتماد دارند. خی شیطان سرکی زورش می رسد. انما السلطان جز نیست که غلبه شیطان علی الذین، بر آنان است که یتولونه، دوستداری میکنن با شیطان، و الذین هم به مشرکون، و آنانی که ایشان با الله شریک مقرر میکنن. شیطان امرای کی است؟ امرای دو نفر، کسایی که شیطان را هم نوایی میکنه. یتولونه، دوستی خود با شیطان گرفتن. چی رقم؟ هرچی که نفسش میگوید برش میگه صحیح شد. اعطا به خاطر رضای نفس، منع به خاطر رضای نفس، دشمنی به خاطر رضای نفسش، دوستی به خاطر رضای، کل گفش مادیات بوده، و سرزی انسان چی میشه؟ شیطان غلبه دارد، و آنانی که شرک با الله میارن. ابی شیطان بر آنان است که دوستداری میکنن با شیطان، و آنان که با الله شریک مقرر میکنن. پس وقتی که چنین شد با شیطان حشر میشود. دوستیش الناس یحشر مع من احب الیه، هر انسان با او کسی که دوستش داره با او حشر میشود. فلیان دور من یخالد، پس انسان باید ببینه که با کی دوستی میکنن. و اذا بدلنا آیت، و چون بدل کنیم آیتی را، مکان آیت، بجای آیتی، والله اعلم، و خدا داناتر است، بما ينزل، و با آنچه که نازل میکند. قال میگویند الله در شریعت خدا یادست میزنند، انما انت مفتر، جز نیست که تو افترا کننده ای به الله. بلکثر هم لا یعلمون، ولی اکثرشان نمیدانن. ببینید که شریعت از طرف کی بود؟ از طرف الله. کی بر ما بیانش میکرد؟ پیغمبر خدا. پس ما تو را چی کار که خدا نسخش میکنه، ثابتش نگاه میداره، تبدیلش میکنه، بر ما اطاعت لازم است. ولی انسانهای بیدین شیطان دوست چی میکنن؟ در شریعت خدا هم دست میدن. چرا خدای تو میکنن؟ والا صاحب نمیفهمم، خداوند متعال چرا صاحب یک زانی را رجم میکند؟ این بسیار ناروا نیست؟ دیگهش باز میگم این دوست در چرا دستش قطع میکند؟ ولی ما تو را چی خوشحریت خدا رو تو فیصله کردن؟ پیغمبر دروغ نمیگوید. وقتی که دروغ نمیگه به حق این فیصله است و این را باید تطبیق شود. قل بگو نزله، نازل کرده این قرآن را روح القدس. روح القدس من ربک از طرف پروردگارت. بالحق براستی لیثبت الذین آمنوا، تا مستقیم سازد به واسطی از این کتاب اونان را که ایمان آوردن. و هودم و بشرا للمسلمین، و برای هدایت و مژده دادن مسلمانان را. این قرآن چرا الله نازل کرده؟ جبرئیل از پروردگار آورده براستی. ما ضرورت به قرآن داریم. چرا؟ تا که ثابت نگه دارد، مستقیم نگه دارد مسلمانان را از اینکه خطا نکنند و هدایت برشان بدهد، تا که حق خود دیگران را بشناسند و مژده بدهد برای ثباتشان در دنیا و آخرت. ولقد نعلم و هر آن ما میدانیم انهم یقولون، که کافران میگوید انما یعلمه بشر، جز نیست که میآموزد این پیغمبر را بشران، کدام مخلوق دیگر. این را ما میفهمیم. برای پیغمبر خدا علیه السلام راه ها را جور کردن، میگه ای محمد خو ای قرآن از یک مسیحی نشان یاد گرفته، او برش نشان میدهد. یک تعداد گفتن نیشاک میشنن کدام کسی دیگه برش نه، او برش تعلیم میده، خود تالی ما نشناختیم او را. بخاطر که این را دور بکنه از این که ای کتاب خدا از محمد نیست بلکه از الله هست. بخاطر یعنی گرد آلی مگه فکرتان بوده باشن توتیه فیلن شروع هستن. ما میگم اسلام، کوشش میکنه که کلمه اسلام را هضم بکنه، آلی بنام محمدیزم این را عنوان میکنه، محمد والا کی هست؟ این مانا تمام روز در ذهن این آن میدهد، تمام روز در ذهن این آن میدهد. ولی چونین نیست. الله ای کلام را توسط جبرئیل امین به اساس ضرورت ما نازلش کرده. و الله خوب میدانه که ما با چی ضرورت داریم، در روابط خود چه تو ضرورت داریم، در روابط اجتماعی چی ضرورت داریم، در روابط سیاسی چی ضرورت داریم، در روابط ما با خدا چه تو ضرورت داریم، کلش در این کتاب است. ولقد نعلم و هر آن ما میدانیم انهم که کافران بیدین، یقولون میگوین انما یعلمه، جز نیست که می آموزد این پیغمبر را بشران، کدام مرد دیگری. لسان الذي يلحدون اليه، زبان کسی که نسبت میکند به سوی او، اعجمی او عجمی از عربی نیست، زیر یک مسیحی را عنوان داده بود. و هذا لسان عربی مبین، و این قرآن به زبان عربی واضح آمده، زبانی که برشان نسبت میدهد خودشان در مشکلات قرار دارند، خودشان دو صد انجیل دارند، نتونستن از دین خود دفاع بکنند. این قرآن چه تو به او نسبت میدی؟ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله مسلما انامي که باور ندارن با آیات خدا، لا يهديهم الله، الله هم هدایتشان نمیکند، ولهم عذاب مؤلم، و ایشان را باشد عذاب دردناک. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، جز نیست که افترا میکنن، دروغ را بسته میکنن به پیغمبر خدا، به الله، آنانی که با آیات خدا باور ندارن. انما یفتری الکذب، جز نیست که افترا میکنن، دروغ را، الذین لا یؤمنون بآیات الله، آنانی که باور ندارن به با آیات خدا. به آیات خدا که در سوره نحل گذشت 40 آیت برتان تیر شد، 40 آیاتی که همش تسلط خدا را بر نظام تثبیت میکرد. و اولئک هم الکاذبون، اولئک هم الکاذبون، و آن جماع ایشان دروغ گویان. بنام من کفر بالله، هر که کافر شود به الله، هر کسی که کافر شود، منکر شود به الله و افترا بسته بکند به خدا، من بعد ایمانی بعد از ایمان آوردن خود الا من اکره مگر آن که جبر کرده شود بر وی و قلبه مطمئن بالایمان و دلش ثابت باشد به ایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرن ولیکن هر کسی که خلاص کند به کفر سینه خود را فعلیهم غضب من الله پس برایشان خشم است از طرف خدا ولهم عذاب عظیم و برایشان عذاب بزرگ است. مستقیم.com تقدیم میکند. حضرت عبدالله بن ابی صرح عبدالله بن حزل حنظله رضی الله عنه ختل رضی الله عنه اینها را مشرکین گرفتار کردند. بعد از او برشان گفت که اگر با ایمانتون ثابت قدم میمانین شما را چی میکنین؟ از بین میبرین و اگر منکر میشین شما را اعلام میکنین. یکی از مبارکا گفت که هیچ امکان را شهادت قبول میکنم. دیگهش در رای خداوند متعال به خاطر خلاص شدن جانش کلمه کفر را گفت. پیش پیامبر خدا علیه السلام که آمد گفت یا رسول ما خودتی اگفی زدم. الله ای آیت را نازل میکنه که هرگاه یک مسلمان به الله با دروغ چیزی را وابسته بکنه در حالی که ایمان به وحدانیت خدا داشته باشد الله او را معاف میکند. یا این شکلش خانواده عمار یاسر رضی الله عنه او را میبینیم که پدرش در رای خدا کشته میشود و شکر به زبان نمیگوید، مادرش حاضر کیاست، ولی خود حضرت عمار باز او به خاطر خلاص شدنش کلمه کفر هم میکرد. پیامبر خدا میگه یا رسول الله من ملامت هستم چرا اعتکار کردم؟ پیامبر خدا علیه السلام میگه که نه، قلب چی تو گفت؟ گفت قلب مستوار بر دین و بر صداقت تو. الله جل جلاله او را هم برشون میگه این هم گناه نیست. خدا گفته نماند که این دلایل یو آیت رو سر قرن 21 تطبیق نکنیم خود که هر بیدین کتی کافرها هم سر خودش شور میده، کتی امریکای هم شور میده باز میگه والله سید در دل ما خو ایمان است، ات از ایمان خلاص میشه لمزی که ما رمت ما برد پشتی کرد پوستش میونه خودش میرود، ات از ایمان خلاص میشه. ایگه به مذاق نیست کتی کافر برو انسانایی که در صدر رهبری قرار دارن به خاطر بلند منزلای خودش با کافر سر شور میده در یاد داخل نیست. اینا کسایی هستند که رضایت برشان نشان میدهد و با کافر نباید چنین کار شود. من کفر بالله هر که کافر شود با الله من بعد ایمانی بعد از ایمان خود الا من اکره مگر آن که جبر کرده شود بر وی ولی بندید بکند لذت بکند این کار را بکنی و قلبه مطمئن بالایمان دلش ثابت باشد به ایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا ولی هر کس که خلاص بکنه سینه خود را بالکفر با کفر با کفر سینه خود را خلاص بکنه. یعنی معنا چی؟ زایشا بسیار بد آدم بود، داود خان بد چرا بد بود؟ بلک بیدینی را آورده بود. ولی چی هست؟ چی تفاوتی هست در بین؟ اختلاط، بیدینی، شرابخوری، تلویزیون های مبتذل، بیدینی به کلمه پیغمبر انداخت می شود، به پیغمبر توهین می شود، کفر می گد کسی کسی را بندی کردن نمی تواند. ولی چی گفت است؟ فعلیهم غضب من الله پس بر ایشان غضب است از طرف خدا و لهم عذاب عظیم. ذلک بانه مستحب الحیات حیات الدنیا علی الاخره. ولی یک کس بگه چرا تو می کنه؟ الله میگه بخاطر از اینکه ایشان دوست داشتن زندگانی دنیا را با آخرت، ترجیح دادن زندگی دنیا را سر کشفش دنیا را. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین الله انسانای ناسپاس را هدایت نمی کند. الله انسانای ناسپاس را هدایت نمی کند که دی روز پری روز ترک کنه نمی تواند. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم ایشان آن جماعه هستند که مهر گذاشته خداوند مطال بر دلهایشان و سمعهم به گوشهایشان و ابصارهم به دیدگانشان و اولئک هم الغافلون و ایشان هم بیخبران. ایشان از زندگی اصلی بیخبر هستند، از اهداف اصلی بیخبر هستند. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون بیشک شک نیست که ایشان در آخرت امین ها توانیان اصلی می باشند. لا جرم قطعا انهم فی الاخره بشک امین ها فی الاخره در آخرت هم الخاسرون امین ها توانیان هستند، امین ها زیانکارانند. ثم ان ربک للذین هاجروا باز هر آن پروردگار تو بخشاینده است. دیگه قرآن باز را باز میکنند. از قدر که کسی غلطی بکنه برش میگه اثر خود جور کن و آخر تست داری نمردی جور کن خدا. ثم این ربک باز پروردگار تو للذین هاجروا، مرانان را که هجرت کردن، من بعد ما فوتنو، بعد از آن که در مصیبت انداخته شدن، بعد از آن که در امتحان انداخته شدن، ثم جاهدوا و صبروا، باز جهاد کردن در راه خدا و صبروا و استقامت کردن، ان ربک بشک پروردگار تو من بعد بعد از غلطی درازشان لغفور و رحیم، باز هم میبخشد زیرا رحیم است، باز هم میبخشد. باز قرآن دروازه را باز نکرد. کی ملامت است؟ ملامت انسان است که خودش تثبیت نمیکنه هویت خود را. اگر نکنه چی میشود؟ باز الله میگه این تو روزا پیش روی خود دارد. اگر خود اصلاح نکرد، خود فریب نداد، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، آن روزی که بیاید هر نفس جدال کند عن نفسها، از طرف ذات خودش، هر کس به تنهاییش میکنه جواب خود را میگوید، و توفا کل نفس ما عملت، و پورا پورا داده شود هر نفس را آنچه کرده، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند. به ایجا قرآن بر ما چی میگوید؟ خب ای دیگر را تو را به او چی؟ اگر اطلاف میکنه تو را چی؟ اگر غلطی میکنه تو را چی؟ اگر بلند منزل جور میکنه تو را چی؟ هر چی کرد بر خودش کرد، ایره تو غرض نگی. تو چی میکنی؟ زیرا در آخرت ما تو را الله از ما جدا پرسان میکنه، از تو جدا پرسان میکنه، از او جدا پرسان میکنه. خودت من هست یک شخص واحد به خاطر خدا چی کرد؟ خودت پرسان بود. از او خاطر الله میگه یک تعداد همیشه به دیگران انگشت میگیره، خود فراموش میکنه. الله علی بر ما میگه که او را هیچ غرض نگی، او را بگذار بر ما، از خودت بگو. یوم تأتی کل نفس، آن روزی که بیاد هر نفس، تجادل عن نفسها، جدال کنن از طرف ذات خودش، و توفا کل نفس ما عملت، و پورا پورا داده شود هر نفس را آنچه که کرده، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند. ولی چون ما من حیث فرد به اهداف خود ملتفت نشدیم، از خود بدبخت شدیم، ما همیشه سر دیگران مندازیم. خود ما غلطی خود اگر اسلام میکرد یک چند دانه دیگر جور میشد، خود ما غلطی میکنیم. از خاطر قرآن کریم میگه و ضرب الله مثلا، علت بدبختی تا دیجا خدا بگو، و ضرب الله مثلا، بیان کرد الله مثالی، قریتن کانت آمینتن، از یک کشور و دیه قریه و شهری که آمینتن ایمن بودن، مطمئن نتن آرامیده بودن، از اینکه کس سر تجاوز بر نام و ناموزش بکند، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، می آید بر آنها روزی از هر طرف، شرق و غرب روزی را می داد، فکفرت به انعام الله، پس ناسپاسی کردن به نعمتهای الله. وقتی که ناسپاسی چی رقم کردن؟ الله جل جلالی کشور افغانستان اتو آرام کرده بود، مطمئن آرام روزی همه چیز بود، یک بار کفران کردن، به ازداد دهه دموکراسی که بر آمد، از قرآن کریم را از منزل چهارم لیلی پوانتون رفت انداختن، پارچه پارچه شد. بعد صدرازم وقت که میبرو با چی میخوی؟ جوان هاست دیگه، کتش احتیاط بکنه. این تو باز گفت برد میزند. دیگه ایش باز کارتون پیغمبر را میکشد، کسی بازو را قرض نمیگه. دیگه ایش میگه هورا چک میزند، بیدینی زیاد میشود، فحشا زیاد میشود. این کارا که شد کافرا پیدا شد. الله فأذاقها الله لباس الجوع، پس ششانید او را خداوند متعال لباس گرسنگی، والخوف و از ترس، بما کان یصنعون، به سبب آنچه که میکردن، خودشان چیزی که میکردن الله با اسات عزیز برشان ششاند. یعنی اعمال بدی خود را خود ما جور میکنه. ولقد جاءهم، هر نعمت پیش ایشان رسول منهم، پیامبر از نزد خودشان، فکذبوه، پس تکذیب کردن او را، فأخذهم العذاب و هم ظالمون، پس گرفت ایشان را عذاب و هم ظالمون، در حالی که ناس تمگار بودن، شریعت را زیر پای میکنن، دموکراسی چی رو زده میرن. پس جای دیگر قرآن کریم ازیر بر ما تداویش هم میدهد. الان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، الله وعده کرد از آن ادم مؤمنان که ایمان آوردن به الله، شرک دوری گزیدن، دوام نقطهش و کارهای شایسته کردن مطابق به طریقه پیغمبر خدا. لا یستخلفنهم فی الارض، جای میدهد ایشان را در زمین، حکومت در اختیارش میدهد. فی الارض و جاگزین میکن او دینی که اینها سرشان راضی میشود و بی امنیشان را به امن تبدیل میکند و بی رزق بودنشان به رزق وافر تبدیل میکند. ایره الله وعده میکند. اینات بی بیدینی کردن بدبخت شده، دین بیارن پس جرمه. تکولو پس بخورید مما رزقکم الله حلالا طیبا، اگر میخوان که گرسنگیتان به سیری تبدیل شود، خوفتان به امن تبدیل شود، اول کاری میکنین ایمانتان اصلاح بکنه، به پیغمبر ایمان درست بیاره. نکته دوم که میکنی شکم مبارکت جور بکو، از حرام کناره بگی. این رقم نمیشه که دیگرها را بگو جور میکنم جون، خودت حرام خورده بودی. کسی حرام کرد نمیتونه حکومت اسلامی را بیاره. فکولو مما رزقکم الله، پس بخورید از آن چی که روزی داده شده شما را، روزی داده شما را الله، حلالا طیبا، حلال پاکیزه بخور. و شکرو نعمت الله، یاد کنید احسان خدا را. این کنتم ایاه تعبدون، اگر صرف الله را میپرستید، اگر صرف خدا را میپرستید، اقا حلال است که شما را غمی کرد از اینکه به حرام رجوع بکنید. حال حرام چی است؟ انما حرم علیکم المیته، جزی نیست که الله حرام ساخته بر شما المیتت خود مرده را و دم خون را و لحم الخنزیر و گوشت خوک را و ما اوهل لغیر الله به و آنچه که ذکر کرده شد نام غیر خدا در وقت ذبح بر آن. پس نام غیر خدا که سر هرچی برده شد نکنه، نظرهای غیر الله را نخوره، ذبحهای غیر الله را نخوره، پیش انسان ها حیوانات نکشه. پیش انسان هر کس که می آباده چیز پیش رویش الان بکنیم، مطلق نخوریم. اگر لکه بموریم الله میگه فمن اضطر غیر باغ، پس هر که ناچار شد غیر باغ نفرتم کرده که زیاد بخورد. ولا عاد، نه از حد گذشته. ببینید غیر باغ ستم کرده ضرورت نداشتی نخوردی، بلکه بساس ضرورت خوردی. ولا عاد، نه ای که بار دوم سرش بیایی، بسیار لذت برات بدهد. فإن الله غفور، پس هر آن به این مردمی که به اساس ضرورت میخورد و از حد زیاد نمیخورد بازگشت ثانی برش ندارد، غفور بخشاینده است، رحیم و مهربان است. حالی مسئله را خدا حرام کرد، بنابراین وقتی که حرام خدا تسبیح شد، حلال خدا تسبیح شد، از جان خود حلال و حرام ما نکش، از جان خود نکش. پول حرام میتونی باشی ولی صرف بخشش دارن دیگر، یا جان خود جور نکن. به نام قسمت و به نام فلان و دستانه و سودخوری که در افغانستان آمده این کار نکن. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، و ما گوی چیزی را که بیان میکند حکم او را زبان شما. الكذب بدروغ، چی میگه هذا حلال؟ ای حلال است و هذا حرام، ای حرام است. ایت چی میگه؟ ولا دیجا کار بکنی ایت تو راست، اگر دیجا کار بکنی ایت تو راست. رشوت حرام است و حرام است، اما تو با کسایی که دشمن خداست با او هم کار نکن، که این هم حرام است. لتفتروا على الله الكذب، تا افترا کنید به الله دروغ را. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، آنانی که به الله بسته میکند چیزی را که الله نگفته، لا یفلحون، رستگار نمیشود، هیچ جا رستگار نمیشود. اگر ما میبینیم که چی رقم رستگار خواهی نصیب، پیسه ای نصیب، موتر ای نصیب، کاروانسرای ای نصیب، چی تو میشه؟ الله میگه متاع قلیل، بسیار چیزی کمی است، بهره بسیار کمی است، متاع قلیل، و لهم عذاب علیم، برشان عذاب دردناک است. و علی الذین هادو، و آنانی که یهود شدن، حرمنا، حرام کرده بودیم، ما قصصنا علیک، آنچه که بیان کردیم بر تو من قبل و پیش ازیم، و ما ظلمناهم، و ستم نکردیم بر ایشان، ولیکن کان انفسهم یظلمون، لیکن ایشان بر خود ستم میکردن. هر حرامی که میاد در حقیقت نمای از اعمال ماست. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، باز هر آن پروردگار تو مر آنان را که کردن کار را، از سوء کار بد را به جهالت این بنافهمیش، ثم تابوا من بعد ذلك، باز بازگشتن به پروردگارشان بعد از این کار غلطشان و اصلح و نیکوکاری کردن. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بشک پروردگار تو بعد از این هم مهربان است، بعد از اون بخشاینده مهربان است. راست چه خباز است، هر قدر که کار غلط بکنی الله باز میگه میبین تا که نمردی رای بازگشت وجود دارد. نمونش میدانم بتیم حال در دنیای تو کسی هست که نمونه شوه با ما، اسوه شوه، الگو شوه؟ بله، تاریخ پیغمبرها را بخون، از جملهش ان ابراهیم کان امتا، هر آن ابراهیم بود امتا، مردی که همه خوبی ها دیده می شود در او، امتا مردی که جامعه همه نیکی ها بود، امت در جامعه صالح به همه نیکی ها، مردی که کل صفات خوب در او جمع شده بود، با وصف از او قانتا لله، فرمانبردار بود احکام خدا را، حنیفاً تابدار از حق بود. و لم یکن من المشرکین، نبود از جمله مشرکان. چی رقم قرآن اینجا حضرت ابراهیم را مثال می دهد؟ هر آن ابراهیم بود امت فرمانبردار. ابراهیم علیه السلام از خانواده بود که در اوجا مردم سخت عزتشان میکرد، پیسدار بود و مردم بوتا را خدایا را می ساخت و مردم این خانواده را بسیار عزت می داد. ابراهیم هم از جمله کسایی بود که در این خانواده اگر دنیا را میخواست صبح ای هم یک بت فروش بسیار کلانه بود، ولی ایتو کاری نکرد، از بیدینی بر خود زندگی را نساخت بلکه بت شکست داد، تغییر مسیر داد، مبارزه را از خانه خود شروع کرد و به خاطر مبارزه حق در آتش افتید، به خاطر مبارزه حقش هجرت کرد، به خاطر مبارزه حقش فرزند خود قربانی داد. بنان میخوای که دین بیا اینی نمونیش است. این نمونش است ان ابراهیم کان امتا، هر انا ابراهیم مرد جامعه خیر بود، قانتا لله فرمانبردار بود، فقط تنها حکم خدا را، حنیفا به طرف خوبی ها همیشه توجه داشت و میلان داشت، حنیفا تابعدار حق بود و نه با جمله مشرکین. در پهلوی چی کرد؟ شاکرا به انعامه، سپاسگزار نعمت های خدا بود، نه نعمت های مادی در شیطان. اشتباه به اساس از این انفاقش، شکران، زحمت هایش، گفتن حقش، مبارزیش، دوامدارش، اشتباه الله برگزید او را. برای چی برگزیدش؟ و جعلناک للناس اماما، بعد از او را قائد برای کل بشریت انتخاب کرد و هداه الى صراط مستقیم، هدایت نمود او را به راه مستقیم. راه مستقیم چی رقم؟ که در مسیر را مشکلات که ایجاش منحرف نشد، سخت امتحانات سرش آمد ولی ثابت قدم مون. و آتیناه فی الدنیا حسنه، دادیم او را در دنیا نیکویی. و این چی رقم نیکویی؟ اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، این تو نیکی برش دادیم. اقا خوبی کرد، الله هم نامش ایتو میگه در هر نمازی که میخوانی، هر درودی که به پیغمبر میگه به او هم سلام میفرستی. و اینه فی الاخره لمن الصالحین، و هر آن او در آخرت از جمله نیکوکاران است. ثم اوحینا الیک، باز وحی کردیم برای تو، ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، که پیروی کن کیش ابراهیم را که مائل به طرف حق و تابعدار از دین الله بود. ببینید که در اینجا دلیل است که یگان بار افضل از مفضول تابعداری میکنند. پیامبر ما علیه السلام بلندتر است درجه و عظمتش از حضرت ابراهیم علیه السلام، ولی به خاطر ما تو تعلیم میدهد، میگه اوجا سیفو تو را میگم که پیروی از کی بو که از حرکت ابراهیمی بکو. امیر قم ابراهیم از خود شروع کرد، از خانواده شروع کرد، بعد از باز اجتماع و در حکومت داخل شد. این رقم نمیشه که در خود ما بت بوده باشه با مردم بگم حکومت اسلامی، نه، بت خود جور بکو، این را بشکنن، بعد از با در خانه داخل شد، از خانه که خلاص شد بعد در بیرون بیا، بعد در حکومت دست بدن، مالی در سرچپه روان استید، در خود ما غلطی است، میخوایم که دیگر را اصلاح بکنیم. و ما کانم من المشرکین، نبود از جمله مشرکان. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اگر میخواستیم که دین بیا یک بار امتحان بکنیم دین را، الله جل جلاله دین هم امتحان کرد سر بنی اسرائیل، جز نیست که لازم کرد باشد تعظیم روز شنبه على الذين اختلفوا فيه، برانانی که اختلاف کردن در آن. این ربک بشک پروردگار تو لحکیمون، بسیار با حکمت است. لیحکمو ارگان پروردگار لیحکمو بینهم، فیصله میکنه در میان ایشان یوم القیامه روز قیامت، فی ما کانو فی اختلفون، در آنچه که بودن که در آن اختلاف میکردن. برای بنی اسرائیل خداوند متعال روز شنبه را پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که الله برای بنی اسرائیل گفته بود که روز جمعه را انتخاب بکنید، ولی اونها روز شنبه را انتخاب کردند. بعد دیگه گفت روز جمعه را انتخاب، یک شنبه را انتخاب کن. الله جل جلاله توفیق برای امت اسلامی داد که روز جمعه را چیکارن؟ ثابت کردن و به این روز را احترام گذاشتن. خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که در روز آفتاب بر دنیا طلوع کرد روز جمعه است و خداوند متعال نصیب ما شما کرد. تا اینجا که ما رفتیم دین یاد گرفتیم، گپ یک طرفه شده، عقیده، اخلاق، عبادت، نیایش، حکومت، دنیا، آخرت، روابط خود، روابط با جامعه و روابط با الله، کلش تثبیت شد. آنی خدیگه قرار کده میشین دست بلاشه نشین وطن با دین که یاد گرفتی به دین دعوت بکنی، دین به گوشه گوشه زمین باید برسنی، مکلفیتت است. از این خاطر الله چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک، دعوت بکن الی سبیل ربک، با حکم پروردگار، الی سبیل ربک، الی دین ربک، دعوت بکن مردمان را الی سبیل ربک، به دین پروردگارت. چی رقم دعوت میکنی؟ سوتر را ترش میزنی در فرقش؟ نه، بل حکمه، با حکمت. حکمت چی را میگه؟ میگه دادن مطلب مطابق ذهن سامه، این را حکمت میگه. فلسفه والا که کت شد با سرکت فلسفه بگو، جامعه شناس با کت جامعه شناسی گفت بزن، کت طبیب به اساس طبابتش گفت بزن، کت عالم به اساس علمش گفت بزن، کت کسی که در بادیانشین و کوچی و دیقان است کت تو متوقع بازو گفت بزن، بلحکمه آستا آستایی که در برش برسان، هر کسی مطابق و فهمش گفت بزن و اساسات دینی تا برش بده. ایچ کس نگو که دین از تو نیست، کل گیره دیدین داخل بکو و پیام اصلی رو برش برسان. ارگاه ما مطابق به ذهن یک انسان مخاطب را بشناسیم و پیام خود را برش بتیم، از سه بخش، از چهار بخش یک بخش اصلاح کردیم، یک بخش اصلاح کردیم. دوم بخش والموعظه و پند بده. موعظه چی را میگه؟ پیام را میدهی بعد از ثبوت آن در ذهنش غیر مستقیم برشمه، اگر نکدی تهدید میشه عزیزم، خرابی مار میاری، با جانت نقص میکنه، با اولادت نقص میکنه، با آخرتت نقص میکنه، از این خاطر این کار نکن. و موعظه به اصلا گفتن به شکلی که بس اثر خود را بگذاره در قلب، دل به تپش بیاید. چی رقم موعظه میتیه؟ موعظه به این معنی که دل به اصلا به اساس سوته بترسانی، و موعظه الحزنه بیداری ببخشید، اما ناموس خفته از او را، او را بیدار بکنی و مسئولیت هایش را باش تثبیت بکنی. دل نصف مردم جور میشد، نصف دیگهش میماند. به دیگه حسیش وجادل هم بلتی احسن، به این مردم مجادله بکن، مناظره بکن با آن طریقی که شایسته است. باز شایسته است، خود با خود جامعه جور میشد. این طریقی شایسته چی است؟ راه را ببین، ضرور نیست که در عرض جنجال بکن. یک مجادله اینه که چیز که وزیرا و رئیسا را بود، اگر شما در نماز نیامده فرقتان هم مشکل آدم، یا که در نماز بیا مامورین دیگه خود با خود بساز چاپلوسیش میاد، یک رایش هست. مجادله به طریق خوب، مجادله به طریق خوب، کوشش بکن که بر مردم بفهمونی. هر کسی که تایید میگیرد از ایمان خود، ما باز ازو برش ماش میکنم که در مجد میره یا نمیره. رایش از برش اصلاحش بکن. ده ها را داریم، تطبیقات را پیدا بکن، اصلاح به جامعه می آید. بنان وجادل هم بلدتی احسن، باز یکان کسی که جور نمی با یک چند چوب هم ضرور است، یک تعداد با او رقم باز اصلاح می شود و یک بخش بزرگ جامعه به این طرف اصلاح می شود. این ربک بشک پروردگار تو هو اعلم و داناترت بمن ضل، به کسی که گمراه شد عن سبیلی از راه او، و هو اعلم بالمهتدین، و او داناست بانانی که رهیاب هستند. و رهیابان او هم داناست، با گمراه هم داناست. بنان قرآن اردوی پلان در اینجا برد می دهد. حضرت حمزه رضی الله عنه وقتی که شهید شد باز قلبش هم کشید، جگرش هم کشید، بسیار را مسله کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قسم خورده بود که چنین خاطر کردم. الله میگه که و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم به، و اگر عاقبت کنید پس عاقبت کنید و مثل آنچه که با شما معامله شده. از او پیشتر نرو، از او پیشتر نرو. ولی این صبرتم، اگر صبر کنید لهو خیر للصابرین، و هر آنی صبرتان بهتر است برای آنانی که اجر پاداش را به مطابق صبر خود از خدا می خواهد. لهو خیر للصابرین، و آن بهتر است برای صابران. چرا هم صبر بکنیم؟ تواناییش از کجا پیدا بکنیم؟ واسبر، باید صبور بوده باشی، استقامت بکن. و ما صبرک الا بالله، و نه صبر تو مگر به توفیق خدا. ولا تحزن، غم مخور. ولا تحزن علیهم، اندوه مخور بر ایشان. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، و ما باش در تنگدلی از آنچه که بد اندیشی میکنن در مورد تو، نقشه ضدی بر تو میکشد. چرا؟ ان الله مع الذين اتقوا، بشک خداوند متعال با آنان است که تقوا برگزیدند و آنانی که ایشان نیکوکار هستند. آیت را خلاص میکنه با دو نکته. هرگاه معامله میکردین، معامله بالمثل بکنه. با وصف بدون شما چی بکنه؟ اگر صبر کن این برتان بهتر خواهد بود. چرا کم صبر بکنیم؟ به توفیق الله واسبر. چرا این دین زود زود کامیاب نمیشه؟ این مرحله اصلا تند اقضون هم غم نخور، خود تو کار بکن، شکر یک چیز بکش که خداوند متعال تو را از اون مردم گردانیده که در سعی و تلاشت به خاطر گسترش دین است. ای که در کجا میرسیم و کجا نمیشه کار ما تو نیست، شکر این را بکش که از جمله تنبلان نشدی که خواب میتونی، از جمله کسی هستی که در فکر گسترش دین هستی. بنان ولا تکو فی ضیق مباش در تنگ دلی، مما یمکرون از آنچه که بد اندیشی میکنن، بد اندیشی میکنن در مقابل دین. چرا سست نشوی؟ چرا غم نمیخوری؟ به خاطر که ان الله مع الذین، بشک الله با آنانی است. اتقوا، که پرهیزگاری کردن، شریعت را بر خود تطبیق کردن. والذین هم محسنون، و آنانی که نیکوکار هستند و دین را به دیگران هم میرسانند. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة الأسرى جملة سورة هاي مكي بجوز سي آيان عبارة از آية 76 و 60 و 73 إلى 80 است. این سوره با عظمت قرآن کریم در ترتیب مصحفی ابدوم سوره است و در ترتیب نزول پنجاوم سوره است، دارای 12 رکوع بعد از سوره مبارکه قصص شرف نزول یافته. سوره مبارکه الاسراء دارای مباحث عمده است، از جمله مسائلی که بحث میکند مسائل اصول دین است که عبارت از مسئله وحدانیت خداوند متعال، اثبات رسالت مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرگ. لیکن عنصر اساسی سوره همان شخصیت مطهر آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. روی این نقطه بحث روی مسئله اسراء و معراج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ابتدا مورد بحث قرار می‌گیرد. بعد چگونگی حکایت بنی اسرائیل و نشر آنها در زمین و همچنان مسائل در رابطه به فساد بنی اسرائیل در جامعه و را هم بیان میکند. سوره مبارکه تحدث از بعض آیات کونی و دلائل بزرگ وحدانیت خداوند متعال در نظام هستی با او اشاره میکند و میفرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین. مسئله دیگر در سوره مبارکه تعریض به بعض آیات و امور اجتماعی و اخلاقی جامعه اسلامی اشاره میکند و میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. مسئله ششم اشاره به گمراهی های مشرکین از حیث انتصاب و الله جل جلاله فرزند را و شریک را با او هم اشاره میکنه اتصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکت اناثا. مسئله هفتم همچنان اشاره و مبحث بحث و نشد و جزا میکند و در رابطه اعجاز قرآن کریم را من حیث یک اصل عنوان کرده توجه مشرکین را به معجزه های دیگری از قبیل خلق انها، شکل القمر و مسائل دیگری هم دارد. ختم می شود سوره مبارکه با تنزیه الله جل جلاله از شریک و ولد و از صفات نقص و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا. در سوره مبارکه نحل رد به دلائل مشرکین بود و تخویف به عذابهای الهی. در سوره مبارکه اسراء اسباب عذاب را ذکر میکند. در سوره مبارکه نحل ذکر حکمت رد شرک بود، در ایجا در سوره مبارکه اسراء عظمت و حکمت رسالت را به عنوان از اینکه خداوند متعال ای را به سوی خود میخواند توجیه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي پاك است، منزه است، الله از هر عیب و نقص، آن ذات عظیمی که ببر بنده خود را لیلا شب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد حرام به سوی مسجد اقصى، الذي باركنا حوله که برکت نهادیم گرداگرد آن را، لنوریه من آیاتنا تا نشان دهیم او را بعض از نشانه های خود، انه هو السمیع البصیر زیرا اوست نیک شنوا و بینا. سبحان منصوب است به فعل مقدر که اصبح الله سبحانه و پاکیات میکنیم پاکی را با الله که بگرد بنده خود را لیلا من المسجد الحرام شفی از مسجد حرام الى المسجد الاقصى به مسجد اقصى. واقعی اسراء یک سال قبل از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا دو سال یا کم و بیش ذکر می شود. ما می بینیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش الله محبوب ترین مخلوقاتش است و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به خاطر هدایت جامعه بشری مشکلات متعددی را قبول کرده، ولی من حیث یک فطرت انسانی یگان بار تبیز که فشار به اندازه زیاد می شود که یقینا انسان را مایوس می کند. ما می بینیم که پیامبر خدا علیه السلام در جایی که سخت مشکل میبیند باز الله جل جلاله او را نوازش میدهد. انگامی که پیامبر ما علیه السلام به طائف میرود به بسیار امیدهای بلند که در اوجا ما خیلی مستند و ما را حمایت خواهند کرد و در رابطه به مسائل دینی تقویت میکند، اوجا میرود او مردم نه تنها کی را تایید نمیکند بلکه اطفالشان را امر میکند که به سنگ بزنند و در کوچه های طائف برش خطاب بکنه که دیوانه و ساحر و بیقل و این آن را برش میگوید و اندازه به سنگ میزنه که بوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خون پر میشود. در همچه یک لحظات بسیار سخت مایوسانه بر میگردد، نه تنها که تایید نشد بلکه توهین شد، نه تنها که تایید نشد بلکه ضربه ها دید. خداوند لاعزال در اوجا هم تسلیش می بخشد به چند چیز. یک تسلی به این عنوان بود که جبرائیل امین علیه السلام بخشمه که تو تنها نیستی، اگر می خواهی مردم را به دیگر روی می زنی و مورد خشم و عذاب خدا قرار می کرنه. با مجرد آمدن جبرائیل علیه السلام خودش تسلی بسیار بزرگ بود و پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که من امیدوار به ایستم که خداوند متعال در نسلشان کسی را پیدا بکنه که اونا بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. و اما حوصله پیغمبر خدا علیه السلام بود که یقینا این مردم مسلمان شدن. بعد میبینیم که این طرف اونها ایمان نیاوردن، ولی خداوند متعال توسط دعوت پیامبر خدا علیه السلام گروهی از جنیات مسلمان می شود. و در حقیقت تسلی برای پیغمبر خدا بود که اگر ببین اگر اینا نبیاره ایمان، ما مخلوق دیگری را وادار میکنیم و اوخو ایمان میارد بنان خفه نشو. ایمان اهل جن در حقیقت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. بعد میبینیم که به خاطر از دین چه زحماتی میکشد. مجموع مشرکین عرب تصمیم میگیرند که نه تنها با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بلکه با کل قومش قطع روابط میکنند و کل قوم پیامبر خدا علیه السلام بنی هاشم بنی مطلب را در شعب ابو طالب محصور میکنند. 3 سال مکمل با اینها کسی ارتباط نمیگیرند. به اصطلاح تعزیراتی که امروز سر مسلمان ها عنوان میکنند همین رقم تعزیرات سر پیامبر خدا علیه السلام دادن. راه را سرشان قطع میکردن، خرید و فروش هم رایشان نمیکردن، نکاح و ازدواج هم رایشان نمیکردن، در مسائل خوب و بد هم رایشان تماس نمیگرفتن. حتی ای که هرگاه که یک مال وارد مکه میشد پیش از پیش مشرکین او را میخریدن و برای مسلمان ها نمیدادن. و حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که 2 ماه مکمل در خانه ما دود بلند نشد، یعنی چیزی ما نخوردیم غیر از خرما و غیر شیری که می بود. و به مشکلات بسیار زیاده می بینیم که یک مرحله دیگه هم میاد و امتحان خداوند متعال است. از یک طرف در شعب ابو طالب هستن، مشکلات فراوان را می بیند، در عین از این حالتش کسی هست که کاکایش هستن ابو طالب، این هم در امی شعب ابو طالب وفات می کند. بنان یک کسی که سخت با او پیوند داشت و او را دوست داشت و حامیش بود، این هم رحلت میکند، یک مشکل برش پیدا میشد. از او بعد کسی دیگری که این را حمایت میکند و او را دوست دارد و یقینا که مال خود را زندگی خود را در دعوت اسلامی وقف کرد، خانمش بود حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها، این مبارکه هم در شعب ابو طالب وفات میکند. شما دیگه فکر بکنید، یک طرف چقدر مشکلات مشرکین است، یک طرف هم نزدیکترین خیشاوندان خود را از دست می‌دهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخت در حالت یأس و ناامیدی و مشکلات زندگی می‌کند. پروردگار عالم ایره چی می‌کند؟ به طرف خود می‌خواند و در حقیقت وسیله می‌شود برای تسلی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. امیست که روز پیامبر خدا علیه السلام ایره جبرائیل می‌برشه در حرم شریف. بعد خودمش میگه که 3 نفر وقتی که مرا میبردن بعد از با سینه مرا عملیات کردن و قلب مرا کشیدن در یک تشت بسیار زیبایی و در روجا گذاشت و آب زمزم ششتش، از او بعد او را از حکمت پرش کرد، بعد از با سینه مرا پس دختن، از او بعد براق میآید و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و او سوار میکنن و مسجد اقصا میبرشن. از مسجد اقصا در روز میره 2 رکعت نماز میخونه، بعد از او به طرف آسمان ها میرود. از این خاطر نزد علما سفر پیامبر خدا علیه السلام از مکه تا بیت المقدس به نام اسرا یاد میشود، یعنی حرکت شبانگاه، و از آنجا تا به سدره المنتها به نام معراج یاد میشود. ولی به نزد محدثین چه بس اوقات می شود که اسرا می گوید مرادش معراج است، معراج می گوید مرادش اسرا است و تفاوت در این باب نمیگذارم. در حقیقت رفتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به طرف معراج و اسرا در حقیقت نوازشی بود از طرف الله جل جلاله برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در سخت‌ترین حالت زندگی داشت و واقعا مشکلات بسیار زیادی گرداگرد حیاتی شده بود. اتو هم علما که انگامی که پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام به طرف اسرا و معراج حرکت داشت، الله جل جلاله برش عنوان هم داد که با کدام عنوان یادت بکنم. اما به اصطلاح دعوتنامه ای که به تو داده می شود و در اونجا ثبت می شود در قرآن کریم عنوانش چی باید بوده باشه؟ و میگه یا الله هر عنوانی که تو دوست داشته باشی. و بهترین نام را پیامبر علیه السلام برای محمد علیه السلام خطاب میکنه که بندگی است. سبحان الذی اسرا بعبده، پاک و منزه است الله از هر عیب نقص. الذی اسرا بعبده، آن که ببرد بنده خود را، بعبده به بنده خود را، لیلا من المسجد الحرام، شب از مسجد حرام، الى المسجد الاقصى، بسوی مسجد اقصى. الذي باركنا حوله، آن مسجدی که برکت نهادیم گرداگرد آن را. در سرزمین موقعیت داره که بهترین زمین است. چرا ایره میپرد؟ لنوریه من آیاتنا، تا نشان دهیم او را، من آیاتنا، بعضی از نشانه های قدرت خود. تا پیامبر را به خاطر از این میبرد، تا تسلی برای شود، من آیاتنا، بعضی از نشانه ها را برش نشان بدیم که دلیل بر صداقت از این کتاب و از این بحث و از این دین و از این ارزش ها است. دلیل بر است که تو پیش خداوند متعال بسیار عزیز استی، پیش خداوند متعال بسیار محبوب استی. لنوریه من آیاتنا انه، اگر بین چرا ایتو کار میشود، انه هر انا او ذات عظیمه که پاک و منزه از هر عیب و نقص است، از سمیع نیک شنواد، البصیر و بینا هست. پس میبینیم که در عبادت عبارت بسیار کوتاه یک عالم از معنویت را برای ما میدهد. در مسئله معراج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دو نظر وجود دارد. یک نظر ولو که وجود دارد ولی ضعیف است، که نظر حضرت عایشه و معاویه و حسن بصری به این عنوان است که پیامبر خدا علیه السلام روحاً به طرف معراج سفر کرده، ولی حرکت پیامبر علیه السلام از مکه مکرمه تا به مسجد اقصا جسمان و روحان است، ولی از او به بعدش بعد از روحان است نه جسمان. یک نظر است که از یا است، ولی جمع از علما و دقیق ترین نظر امیست که پیامبر خدا علیه السلام جسمان و روحان به طرف معراج و سدره المنتهى رفته. این دقیق ترین نظر است و احادیث را در باب امام ابن کثیر رحمت الله علیه هم روایت داره. در حدود 40 حدیث از پیامبر از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این مورد وجود دارد. از این خاطر تواتر از این موضوع را دقیق میگیرم، تواتر از این موضوع دقیق تر است. پس باور به این که پیامبر علیه السلام جسمان و روحان رفتند این دقیق تر است. چرا؟ اگر مسئله از خواب می بود اصلا جنجال پیدا نمی شد، زیرا مسئله اگر همه بود که پیامبر علیه السلام خواب دیدن و طبیعی که در خواب ما بسیار چیزا را می بینیم، چرا مردم مخالفت با او بکنند؟ ارگاه پیامبر علیه السلام خودش می که من خودم رفتم، جسمم رفتم، روحم رفتم، بعد از او باید مردم در جنجال افتیدن. یک تعدادی گفتن که عجیب است، چطور رفت؟ به چی شکل رفت؟ بعد از او باز شکوک و راهم ایجاد کردم. از این خاطر است که الله می فرمد سبحان الذی پاک و منزه است الله، الذی اسرا بعبده، که ببرد بنده خود را، بعبده به بنده خود. کلمه های عرب مثل کلمه های بسته عجم واره نیست، کلمه های عرب بسیار دقیق است. ارگا کلمه عبد کلمه عرب می آید، مرادش جسم و روح افاده می کند، جسم و روح افاده می کند. و قرآن کریم این کلمه را داره می جا اطلاق کرد، بی عبدی، ببندی خود. لیلا من المسجد الحرام، شبی از مسجد حرام، الى المسجد الاقصى، بسوی مسجد اقصا، الذي بارکنا حوله، و مسجدی که گرداگرد آن را ما برکت نهادیم. پیامبر ما علیه السلام و می شکل وقتی که در حدیث میگه که وقتی که براقه برش استاد کرد و پیامبر علیه السلام سر از او سوار شد و مسجد اقصا رفت، در مسجد اقصا وقتی که نماز خوان، پس که داستان مسجد را رفتن را قصه کرد، مشرکین دیگه گفتن که عجیب است، چطور رفت؟ و این دقیق بود که پیامبر علیه السلام قبلا در اونجا نرفته بود. بنا این سوالا را طرح کردم و پیامبر خدا علیه السلام گفت که اگر شما در این مورد شک دارید، پس بپرسید که من نشانه های مسجد را براتون بگویم. وقتی که اونها سوال کردن از چگونگی از این رفتن، خداوند متعال امام مسجد را اتو پیش رویش آورد مثل که او را میدید. بدان یک یک نشانه مسجد را برشان گفت و اینها در این سوالشان بند ماندن و گفتن که یقینا که به این شکل هستم. بعد از خداوند متعال ای را به آسمان ها بلند میبرد، به هفت آسمان و در هر آسمان یکی از حضرت پیامبران خدا علیه السلام در اونجا می باشد، از جمله در آسمان اول حضرت آدم علیه السلام است و در مسجد در آسمان هفتم حضرت موسی علیه السلام می باشد. هر آسمانی که بلند می رود مورد سوال واقع می شود، کی هستی؟ خدا معرفی می کند که جبرائیل هستم. امرایت کی هستم؟ حضرت محمد علیه السلام. گفت به این مأمور شدیم که دروازه را باز بکنیم و می شکل به بالا می رود تا جایی که به پیامبر علیه السلام و صدرت المنتها می رود. از او بعد جبرائیل امین هم می گه به بالا هم ما اجازه ندارم. و پیامبر خدا علیه السلام خود به عظمت خداوند متعال بالا می رود و بعد از اینکه خداوند متعال پیام برش می دهد، خوش آمدید برش می گوید، پنجا نماز را بر مسلمان ها لازم می گردند. و این دقیق ترین موضوع است که مسئله نماز که نگه پیامبر میگه ستون دینه، از این خاطر است که به اندازه مهم است که نماز وسیله است برای آرامی جان، دین، عزت یک مسلمان. این نماز رو برش میده در حقیقت یک دستور بسیار بزرگی که در دنیا بسیار خفه میشه محمد، پس نماز رو بگی که بخوانش الله خفگان تسائل میکند. یکان بار مشکل میبینی میخوای نصرت پیدا بکنی، نماز بخوان، باز نصرت الله برات میدهد. یکان با چیز را نمیفهمی، نماز بخوان، الله علم برات میدهد. هر مشکلی که تو داری نماز وسیله ای است. میخوای با خدا هم نزدیک شوی، پس نماز بخوان. میخوای با الله سخن بگی، پس نماز بخوان. وقتی که سرزی چون وقت ما کم است، بحث سرزی انسان بکند که مسئله نماز به اندازه مهم بود که احکام دیگر را خداوند متعال در دنیا بر ما شما داد، ولی مسئله نماز را پیغمبر خود را پیش خودش میخواند. از او بعد بزرگترین عطیه که برش میدهد میگه پنجا نماز را بخوانم. با این که میشود به آسمان هفتم پس حضرت موسی علیه السلام از پیش پرسان بکنه که به چی مأمور شدی؟ و پیغمبر خدا میگه که الله بر من نماز را مأمور به نماز مأمور شدیم و پنجا وقت. و حضرت موسی که بسیار بزرگ است و این گران است، این ملت تو امت تو تحمل ازیرا نداره، پس به الله برگرد و از پیش تمنا بگو که برد کمش بکند. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه که به پیامبر به حضرت جبرائیل دیدم که نوی است، از این نظر حضرت موسی خوشش آمد، بنان به اجازه از این پس حرکت کردم. به این رفت آمدش و پنج نماز تبدیل میشود و خداوند متعال میگه که پیش ما حکم تغییر نمی کرد. بنان پنج وقت نماز بخوان، الله بدلی پنجا نماز براتون می دهد، بدلی پنجا نماز براتون می دهد. یک نماز ده نماز می شود که الله براتون می دهد. پس که پایین می شود باز حضرت موسی علیه السلام برشان که ببین عالی هم زیاد است و تا جایی که من مشناسم این مردم توانایی از این را ندارد، پس به الله برو که کمش بکنن. و حضرت رسول کریم که یه حیای میاد دیگه، حیای میاد که باز برام و دیگه هم کم بکنم. این یک موضوعی بود که یعنی پیامبر خدا علیه السلام را نماز را من حیث بزرگترین وسیله کامیابی معرفی میکنند و ایده به اختیارش میدهد. یه شما فکر بکنید که از این معلوم میشد که بزرگترین عطیه امی است، بزرگترین بخشش امی است و پیغمبر خدا علیه السلام از نماز با چه استفاده میکنه؟ میگه جعلت قرة عینی فی الصلاة، خونکی چشمم در نماز است. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیامبر با ما میشست سخن میگفت، وقتی که نمازش میامد اتو تغییر میخورد مثل که ما را ندیده. پیامبر علیه السلام وقتی که از سفر میامد بهترین روز خوشی است، خوشی خود را به نماز شروع میکند. اول میامد نماز میخواند، بعد از بخانش میرفت. پیامبر علیه السلام وقتی که به جبهه میرفت، اول نماز میخواند، بعد از باز به جنگ آغاز میکرد. در غزوه بدر نماز میخواند، در دیگر غزوات نماز میخواند. mustaqim.com تقدیم میکند. پیامبر علیه السلام بزرگترین روز خوشی مسلمان ها که عیدین است به نماز شروع میکنند. در رکعت نماز میخواند، در حقیقت افتتاح میکنیم خوشی خود را به نماز خود. حتی ببینیم که ما ابتدای روز را هم به نماز آغاز میکنیم، انتهای روز را هم به نماز آغاز میکنیم. و این موضوع به اندازه مهم است که وقتی که از دنیا رحلت هم میکنیم، باز هم باید سر ما نماز خوانده شود. و در کل پهلوهایش ببینیم که رخصتی هم ندارد. از حکم شریعت میشود تعطیل پیدا بکند و از نماز کسی معطل نمیشود. در جبهه تو باید بخوانی، در مریضی تو باید بخوانی، در حالت سفر تو باید بخوانی، در حالت صحت تو باید بخوانی، در هر موقع تو باید الله را یاد بگیری. دیگه کفایت میکنه که انسان فرضی دیگر نشسته نپیشه. و این موضوع با اندازه مهم بوده باشه که پیامبر خدا میفرما الفرق بین المسلم والکافر ترك الصلاه، فرق در بین مسلمان و کافر نماز است. فمن ترکها فقط کفر، کسی که نماز ترک کافر شده و مسلمان نیست. و جمعی از علمای نظر تایید میکنه و به این باور هستند که کسی که قصدا نماز نمیخونه و تمام ظروف برش مهیاست ولی نمیخونه، بنانی مسلمان نیست. او نداشی برو تیمم بکن، استاد نمیتونی بشینی، نمیتونی به اشاره بکنی، درایت بخوان، ولی نماز باید بخونی. بنان یک موضوع مهم در معراج امی بود، مسئله نماز. دیگه مسئله مهم ای بود که پیغمبر خدا علیه السلام آسمان ها را هم دید، یعنی که ارواح پیامبرا و صالحا در کجا قرار دارد. نکته دومی که جنت و دوزخ را دید، با جنت هم رفت با دوزخ هم رفت. و تا جایی که حکمت الله جل جلاله، چون تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام است، گفتم که معراج در حقیقت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و نوازش برای پیغمبر علیه السلام، به خاطر اینکه اقام مشکلات دید، نزدیکترین اقارب خود را از دست میداد، در دست مشرکین به اندازه مشکلات داره که راه را سرش بند کرده. پیغمبر خدا او را میبرد و میگه که وقتی که داخل جنت میرفتم، تک تک پای حضرت بلال شنیدم، بلال شنیدم که میرد. نکته به کجاست که کوچکترین انسانی که در ذهن یک تعداد مردم است، بلال سیاه‌پوست است. او بلال سیاه‌پوست به اساس از این دین اقعه عزت پیدا میکند که میبینه تک تک پایش خودت مشنید، تسلی برش میدهد این در کجا میرد. بعد میبینه که آنانی که در جنت چی نعمات الله میدهد، یک یکش مشاهده میکند. پیامبر علیه السلام را مشاهده میکنه که حوض کوثر است، که ایت یک حوض با عظمت است. او را هم برش نشان میده که سر تو اقا مشکل میارد، بر تو ابتر میگوید، بر تو توهین میکند. الله جل جلاله این یک مکان را بر تو میدهد، این را هم مشاهده بکن. پیامبر را میگه که تو کسی است که حاشر استی، تو شخصیت است که انسان ها بواسطه تو مستحق جنت میشد. اگر تو شفاعت نکنی، پیامبر را هم جنت رفته نمیتاند، اونا هم رفت نمیدارن. تو شفاعت کبرا را یک بار با کل مخلوق باید بکنی، از او بعد شفاعت ثانی و ثالث در حدود 8 نفر شفاعت است که در عقیده تحاویل ذکر میکند. بنابراین مسئله معراج مسئله است که مسلمان با واسطه از او خوش میشود و احادیث پیامبر علیه السلام در این باب وجود دارد. با در نظر داشته از این اصل میگن که پیامبر علیه السلام جسمن و روحم به کجا رفتن؟ به معراج رفتن. و بعد از اینکه آسمان پایین میشود به بیت المقدس، خداوند متعال هم ارواح انبیا را حشر میکنه، نه با اجسادشان. و ارواح پیامبران چی میکنن؟ دو رکعت نماز میدهد. و در اوجا هم وقتی که ارواحشان ساز میشه، حضرت جبرئیل و حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که به نماز پیش شون. وقتی که پیش میشد، نقطه دوم برش میده که ببین این سختی که مشرکین سر تو آورد، تو در تو امام و رهبر قائد همه انبیا هستی، همه انبیا هستی. بنان پیامبر علیه السلام وقتی که پس میاد، چنان تغییر میخورد، چنان احساسی در وجودش هست که دیگه اصلا در مقابل صدمات مادی در دل و خطورش هم چیزی نمیگردد و بسیار مقاوم میشود. الله جل جلاله اشاره میکنه که سبحانه اصبح الله سبحانه و پاکیت میکنیم الله را. الذي اسرى بعبده، ان خدایی که ببرد بنده خود را، لیلا من المسجد الحرام، شبی از مسجد حرام، الى المسجد الاقصى، بسوی مسجد اقصى. الذي باركنا حوله، و مسجدی که گرداگردش را برکت نهادیم، لنوریه من آیاتنا، تا نشان دهیم او را بعضی از نشانه های با عظمت خود را، بعضی از نشانه های قدرت خود را برش نشان بدهیم. از این قدرت است که دوزخی در کجا هست، جنتی در کجا هست. او عمل چی است؟ ثواب از این عمل چی است؟ ثواب از این عمل چی است؟ ثواب از این ذکر چی است؟ ثواب از این ذکر چی است؟ کل گره به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشان داد. انه هو السمیع البصیر، هر انا او نیک شنواست. گفته های مشرکین را خوب شنید که در مقابل محمد چی میگه. البصیر خوب بیناست به حال بنده خودش که در چه موقعیتی هستن، این را خودش میکنه. بنا این تو بدیل میدهد، این تو بدیل میدهد، از این حالت به این حالت این را میارد. بعد از این که این موضوع را تثبیت میکند، داستان بنی اسرائیل را ذکر میکنه که ببینید این فساد پیشگی در تینت از این مردم هستن، در خصوصیت از این مردم هستن. زیرا مسئله اقصا یکی از موضوعات است که ای وسیله میشد در آینده برای پیامبر علیه السلام که همیشه مشرکین سخنان خود را بگه که چرا قبله را ایلا کردی، چرا به این طرف رفتی، چرا به این طرف رفتی. با او هم اشاره میکند که وآتینا موسی الکتاب، دادیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب، و جعلناه، گردانیدیم او را هدی لبنی اسرائیل، رهبر بنای بنی اسرائیل. حضرت موسی را کتاب داریم و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، و او را قائد و رهبر و سوی بنی اسرائیل تعیین کردیم. تقدیر وجود دارد. قلنا لهم، گفتیم برایشان که توسط از پیام الهی الا تتخذوا من دونی وکیلا، که نگیرید به جز من وکیلا، کارساز را. این هدف چی بود؟ شریعت برای چی میگه که جز خدا کس دیگر را کارساز نگیرید؟ الا تتخذوا من دونی وکیلا. الله در اصلش انلاست، بیم از این خواهد مشدد ذکر می شود. بنان یک اداد علما می که ان زائده هست، بیم که الله تتخذو من دونی وکیلا، بین که نگیرید و جد من وکیل و کارساز را. و می شود که ان به معنای ایو شود، ای لا تتخذو. رهبر بر قائد بر بنی اسرائیل حضرت موسی را با کتاب اسرائیل میکنه. به خاطر چی؟ ای لا تتخذوا وکیلا، که بجز من کارسازی نگیرید. بعض علما الله را به معنای لی الله هم ترجمه میکنن، میگن ما گردانیدیم حضرت موسی علیه السلام را قائد و رهبر برای بنی اسرائیل. برای چی؟ لئلا تتخذوا من دون وکیلا، تا به اساس ارشادات از او نگیرید و غیر خدا کارسازی را، و غیر الله کارساز را نگیرید. ذریت من حملنا مع نوح، ذریت منصوب به اساس ندا است، یا ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان کسی که برداشت میشان را با حضرت نوح علیه السلام. انه کان عبدا شکورا، هر ان حضرت نوح علیه السلام بود بنده بسیار سپاسگزار، بسیار بنده سپاسگزار بود. سعد بن مسعود الثقفی میگه که حضرت نوح علیه السلام را عنوان عبد شکورا میداد، زیرا که ارگا نان را میخورد و یا چیز را مینوشید باز میگفت الحمدلله. از این خاطر که در نان خوردن صفات خدا را میگوید، ارگا نان را میخورد و یا چیز را مینوشید باز میگفت الحمدلله. از این خاطر که در نان خوردن صفات خدا را میگوید، پس بر دینش خود صفات خدا را بسیار گفته، به صحتش خوب بسیار گفته، به عمرش خوب بسیار گفته، به اولادش خوب بسیار گفته. کوچکترین چیزی هست امان آب خوردن و نوشیدن و خوردن نان است. در این هم میگفت، به چیزای بزرگ خوب میگفت. از ما با سرچپه شد اگر فکرتان باشد. در اول نان که میخوریم باز میگم الحمدلله. خدا کارهای دیگه که بسیار مهم است، از او خوردن و از نوشیدن و از خوردن، در اوجا باز حمد خدا را کسی نمیگوید. اولاد که الله برد میده باز حمد خدا را نمیگوید که خدای تو این فرزند برام دادی درست تربیش بکنم، در رابطه به صحت، در رابطه به عقیده، در رابطه به ایمان، در رابطه به نماز خواندن، در رابطه به ذکر، در رابطه به نشستن در مجالس خوب. به این هم باید انسان حمد خدا را بگه که پروردگارا درت یک زمان فتنه، درت یک عالمی که کلگی علیه دین کار میکنه، تو مرا آوردی در مجلس قرآن ششتی نشاندی، از این که نعمت بزرگ هستم. از این خاطر باید این بار هم انسان حمد خدا را بگه که پروردگار تو یه لطف برم کردی و این توفیق تو برم عنایت کردی. و قضینا الی بنی اسرائیل، اعلام کردیم به سوی بنی اسرائیل فی الکتاب در تورات لا تفسدن فی الارض، البته فساد خواهید کرد در زمین. فی الارض مرادش فلسطین است. لا تفسدن فی الارض، البته خامخا فساد خواهید کرد در سرزمین فلسطین مرتين دوبار، ولا تعلون علوا كبيرا، و البته طغیان خواهید کرد و سرکشی بسیار بزرگ. این موضوع پیشگویی بود در تورات برشان گفت که شما دوبار در زمین بسیار فساد بکنید. یک بار فسادش به این بود که حضرت زکریا علیه السلام به قتل رسانیدند. وقتی که این فساد کردن زکریا و حضرت یحیی را شهید کردن، و بزرگترین فساد همیست که دعاین خدا از بین برود. این کارکت خداوند متعال باز بنی به اصلاح عرب های امروز که به نام فلسطینیان یاد میشد، اینا را خداوند متعال قدرت داد و رهبری جالوت چنان ضربه کوبنده اینها را زد که در هر خانه شان داخل میشدن، مالشان هم میگرفتن، جانشان هم میگرفتن، داراییشان هم میگرفتن و فرزندشان هم به اسیر میگرفتن. ایتو اللهی بود که به اساس او فسادشان الله جل جلاله چی میکنن؟ به اصلا و سرکشیشان بر دین و شریعت خداوند متعال کس دیگر را قدرت میده و اینها را سرزنش میدهد. بنام فیدا جا اوعد اولاهما، تا چون بیاید وعده اولی از آن دو انحراف که صورت میگیرد، پس چون بیاید وعده اولی از آن دو بحثنا علیکم، بفرستیم بر بالای شما عبادا لنا بندگان خود را، بندگان خود را بر بالای شما بفرستیم، اولی بأس شدید، صاحبان کارزار سخت و شدید را، فجاس خلال دیار، پس داخل شدن در میان خانه ها، و کان وعدا مفعولا، و هست وعده الله کرده شده، وعده الله کرده شده است. ارگه تجاوز از حریم خدا شود، پروردگار کس دیگر را پیدا می کند و در اوجا گوشتوی برای انسان های منحرف می دهد. بدان جالوت آمد با لشکرش و در ایجا چنان ضربه اینها را زد که هیچ چیز را برش نماندن، هیچ چیز را برش نماندن. بعد از خداوند متعال توسط حضرت طالوت علیه السلام اینا پس به مجد و به عزت رو آوردن و اصلاح شدن. در اینجا میبینیم که مسئله دوم با شروع میکنیم، ثم رددنا لکم الکره، با شما را دهیم غلبه، الکره غلبه علیهم، بر امین مردمی که سر شما تجاوز کردن، سر جالوت، سر قوم فلسطین، و امددناکم علیهم و امددناکم به اموال و بنینه، و پی در پی دهیم شما را اموال و بنین فرزندان، و جعلناکم اکثر نفیرا، و گردانیدیم شما را بیشتر به اعتبار لشکر. نفیر اسم جمع است، به اعتبار لشکر شما را باز بیشتر گردانیدیم. این مرحله هم سپری شد، این مرحله هم سپری شد. بین قبطی ها یک بار کجا نجات پیدا کردیم، بعد از اینکه صاحب قدرت شدیم در بیت المقدس فساد کردن علیه پیامبران خدا، و خداوند متعال مردم فلسطین را سر شما چیکرد؟ مسلط گردانید، یک گوشتوی براتان داد. بعد از او خداوند متعال توسط حضرت طالوت نجاتتان داد، و امددناکم و پیدپی دهیم شما را به اموال مال و بنین فرزندان، و جعلناکم اکثر نفیرا، گردانیدیم شما را بیشتر به اعتبار لشکر. ولی چی که پس؟ این احسنتم لی انفسکم، اگر خوبی کنید در حقیقت خوبی کردید برای خودتان. اگر مطابق با شریعت خدا زندگی بکنید و رهبری سالم را بپذیرید، در حقیقت برای خودتان منفعت است. و این اسعتم، اگر بدی کنید، پس فلها، پس آن بدی و ضرر خودتان است، آن بدی هم پس آید برای خودتان است. فا اداجا اواد الاخره، بعد از اینکه حالتم دیدن باز فساد را شروع کردن، باز علیه دوستای خدا و پیامبرای خدا به فساد دست دادن. امی بود که در اوجا که این فساد را دست دادن، خداوند مثل قسطنطین بادشاه بابل را سر اینها مسلط میکنن و در اینجا مانند جالوت اینها را باز ضربه میزنن، بر اینها باز تجاوز میکنن، مال و فرزند و همه هست و بودشان را میگیرد. این دوم حالت است که باز هم به با انحراف شریعت خداوند متعال اینها بدبخت میشوند. فیدا جا وعد الاخره، تا چون بیاید وعده دیگر، لیسو او وجوه هکم، تا ناخوش سازن روحای شما را، ناخوش سازن روحای شما را، در هر جا که برین شما تحقیر میشین. لیسو او وجوه هکم، تا ناخوش سازن امور ره، چهره های رهبرای شما را. ایتو بدبختی سرطان بیا که کلانایتان راه را پیدا نکند. میرن لی وجوه در یه بمعنی روحایی که مردم های مطرحتان راه نجات خود را گم بکنه. این دیگر را خود چی میکنه؟ لیسو او وجوه کن، تا ناخست دادن روحای شما را، بدرنگ گردن از روحای شما را. ولی ادخلو المسجد کما دخلوه اول مرتین، و تا داخل شون به مسجد طوری که داخل شده بودن اول بار، اول بار جالوتی ها داخل شده بودن، این بار باز داخل شون. ولی تدبیرو ما علو تدبیرا، تا هلاک کنن آنچه که غالب شون بر آن. تدبیرن بهلاک کردنی، هلاک کردنی آنچه که پیش روی جان بیار او را هم از بین میبرد. در رابطه به این آیات چندین تعبیر هاست. یک تعبیر هم علامت سید قطب رحمه الله در تفسیر فی الظلال میکند و اوجا ذکر میکنه که یک بار اینها توسط تو اعمال ناشایسته ایشان اینها از بین میرن، بدبختی میکنن، خداوند متعال مسلمانان را سر اینها چی میده؟ غلبه میدهد، مسلمانان فلسطین را میگیرد، بعد از دار او جامعه باشن و در روشنی شریعت خود آرام زندگی میکنند. بعد بار دوم به دست به فساد میزنند، باز علیه مسلمانان قیام میکنند و باز دست به فساد که زدن تویز که کشت و خون زیاد میکنند و بار دوم توسط مسلمان ها بار دوم کوبیده میشن. ایتو کوبیده میشن که بعد خانه به خانه از اینها مسلمان داخل خواهد شد و اسیر شان خواهد گرفت، مالشان را خواهد گرفت و چیزی برشان باقی نمیماند. و علتش را هم تعداد از مفسرین میگه عباد لنا، میگه بندگان ما. از این خاطر است که کسایی که این سرزمین را میگیرد مردم های مؤمن و مردم های متدینی هستند. به هر صورت اگر هر تعبیر را میگیریم، نکته در ایجاست که مراد از این دو فسادی که صورت گرفتن اگر گذشته بوده باشد، معنا ایست که این دو حالت گذشت، یک بار توسط جالوت ضربه خوردیم و یک بار توسط قسطنطین ضربه خوردیم. بنان قاعده برش پیشکش میکنه که فکر بکنین، فکر بکنین دو بار از پیشتان رفت و این تفسیر دقیق تر است. عسى ربکم ان یرحمکم، امید است که خداوند متعال شما را مورد رحم قرار بدهد به بعثت آخرین پیغمبر. عسى ربکم ان یرحمکم، امید است که مورد رحم خداوند متعال به بعثت آخرین پیغمبر خدا قرار بگیرد. بدان چی بکنیم؟ فورا ایمان بر سرشان بیاریم و راه عزتتان را در شریعت اسلام جستجو بکنید. و این عدتم، اگر رجوع کنید به نافرمانی ما و به آخرین پیغمبر ایمان نبیارید، عدنا، ما هم به سرزنش شما عود میکنیم، ما هم باش میکنیم، شما اصلا بدبخترین مردم. همیشه دیگه این حالتی که دو بار قبلم گذشت با تکرار سرکن میشود، همیشه که نو به پای خود استاده شوین باز مورد حجوم قرار میگیرین و مورد شکست قرار میگیرین. و این عدتم عدنا، اگر شما هم تجاوز کردین بر حریم شریعت خدا، نفرمانی کردیم، اوتنا ما هم بار میگردیم با بار دیگری تعذیب شما، و بار دیگری شکست شما. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، و ساخت دوزخ را برای کافران حصیرا، زندان فرش. زندان فرش، حصیر این بوریایی که فرش میکنه انسان را، ما بر شما آتش روشنین فرش میکنه و به خاطر این ظلم و تعبیتان. بنان معنای عزیزمش که این دو حالت گذشته و در حقیقت این مقدمه شد برشان که دو بار انحراف کردن، دو بار شکست خوردن. کوشش نکنین که به بعثت پیامبر خدا علیه السلام نافرمانی بکنید. چرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. هر انا این قرآن، ان هذا القران، هر انا این قرآن، يهدي للتي هي اقوم، هدایت میکنه به راهی که او درستتر و پابرجاتر است. هی اقوام، اقوام صیغه افعال تفضیل است، به معنای مستقیمتر، صافتر، پابرجاتر را میرساند. ان هذا القرآن مسلما، این قرآن یهدی، هدایت میکند اتباع خود را، للتی هی اقوام، با اون راهی که سخت پابرجا و استوار است، با اون راهی که در او غلطی نیست، دورایی که انحراف در او جا نیست، اقوا. در پهلوی عظیم و یبشر المؤمنین، مجده میدهد مؤمنان را، الذین یعملون الصالحات، آنانی که کارهای شایسته میکنن در روشنی شریعت خداوند متعال، ان لهم اجرا کبیرا، با آن که ایشان را باشد اجرا کبیرا، مزد بسیار بزرگ، مزد بسیار بزرگ برشان باشد. این مجده را برشان میدهد. ببینیم که برای کافرات تعیین شد که حسیر است برشان، و برای مؤمنین اگر میخواین که از این حالت نجات پیدا بکنین و آتش فرشتان نباش، پس به قرآن رجوع بکنین.